مونگا ویلیو چی پا دی درین باب کی با آغا طریقی دا تعلیم آغا خواهی نو دلتا طریقہ دا تعلیم خواهی او سوال دے دائے جواب ذکر کیجی آغا سوال دا دے چی دیو مشرکانو اغی دا سوال کاؤ چی تولی دا غیر اللہ بندگی نکے ماو تا تباہوم وی رازمان سریع لی قبر تیو سندق ولگ و رازد دی بابا دا کان اخوال کو دا پزان باندی اومگو راکا گو پزان باندی تا تبوی رازم پدے بابا چی دا کانی پراتنی پدے باندی دا اخوال جب وطکوا چی پسبب کی قابل شی و منگوی ننا پدے باندی تا نا قابل کیجی اگر مسنون دعا ہوا یا رب زدنا علم اللہ بدا علم کی اضافہو کی تا قرآن تلاوت ہمیشہ کوا عادت جو کا ستا ذہن با تیزی گی ستا ذہن با تیزی گی کچھے تا دا قرآن نرو گردانوی دا قرآن تر ستا تعلق نو نو ستا ذہن با کمزور کی گی او کچھے تا دا قرآن سر تعلق سا تو ہمیشہ دی قرآن تلاوت پر عادت گرزو لیو نستا ذہن بتیزی گی ندلتا آغا سلورم نمبر عادت ذکر کی گی نفی دا شرک فی العبادت مشکی آغا دری قسم شرک ذکر شیو و سلورم شرک ذکر کی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم توی قل انی نویتو ورطوی تزمگا عبادت ولنکی زمد خدایانو نبی علیہ السلام تعالیٰ مرابان فرمائی قل ورطویا اے محبوبا انی نویتو زخمنت لشر عماد سشنا ان عبد اللذینا تدینا چیزا عبادت و کم دا کسانو تدعونا من دون اللہ چی غراب لیتا چوما سوا دلانا دلانا ما سوا تا سراب لی اما توی راشتا دا غی عبادت و کننا دا خوزت چرتم نشم کوری اللہ منا کرے ما شمورت دا ویزا اللہ منا کرے ما زبا قبلوننا نبوارما زبا دا یو اللہ نبوارما زدی سجده رکم یو اللہ تبرکوما بل چاہتا با سر نکتا کوما تردی پوری علماء کرام ذکر کئی کہ سلام کین ہم چاہتا مکتا کی گا خان نیک وردہ در یو قسم لا تا غتا کتا چوی کتا کی در صرف یو اللہ تکوا ویزما رکو اللہ استاد پاردا زما سجده اللہ استاد پارام بیادیم سوال ذکر کئی قل لا اتبع اهواءكم دیو دین سوال وکو چرا شا زمون دا دین تابشا چی شرح و فساد ختم شی راشا زمون سرا دا دمی مخامی وکا راشا زمون سرا پر اسقاط دائره کی شامل شا چی دا جگر ختم شی تورتواننا قل ورتوان لا اتبع اهواءكم زستا سو دخوشاتو تابداری نکو مام او کچر ما تابداری وکرام نو قد دوللتو پدغ وقی بز گمراہ شمام ازن پدغ وقی وما انا من المحتدین او زبنی ما دهدیت والانام یعنی زبا دهدیت والانا فاتین شمام او هر چی تاسو یای متاسو هدایت والا نئے تاسو کافران یای نو کچری ماس تاسو یو خبر امومن لپدی بیداتو کی پدی شرکیاتو کی نو زوده هدایت والا نئے ماس تاسو بشانتی بیما نو تمورتوایا زوده ستا مرگستیا نکو ما تکم خبر دا اللہ دا قانون خلافی او دا نبی دا طریقه خلافی اگر نما نما تیتا تول دنیا دی ما تا با دوئی خودستا خبرا نما نما کیا غد اللہ دا کتاب خلافی بیا بل سوال آغا دا دے تا ته به وایي ټیګره چې ته وایي چې ستا خبره نه منم، ستا د معبودانو عبادت نه کوم، قبرونو نه نه غواړم، نو ته خو مونږ ته څه دلیل وښایه ستا سره د دې څه جواب دی چې مونږ خو څه ویلو که نه؟ ستا جواب به دی، قل ورته ووایه انی علی بینة من ربی، زما په دلیل د طرف د رب خپلنا، وکذبتم به، او تاسو تکذیب کړی دی باغې سلام، یعنی دا قرآن دی تاسو د دې دروجنتیا کړې ده، مبالغه ده، وکذبتم به، تاسو تکذیب کړی دی د دې علی بینة من ربی، زما په دلیل له طرفه د رب خپلنا، اے علی امر بین من ربی، دا مبالغه ده، تانیس نه ده، یعنی زفاک خبر باندې ما د خپل رب د طرف نه بالکل دا پاک او صاف خبر نام، وکذبتم به، او تاسو د دې دروجنتیا کوئ، تاسو دا نه منئ، او زه بالکل ما سو فیصد یقین دی چې دا بالکل د الله د طرف نه کتاب دی، او زما په ایمان او یقین دی، دا زما کتاب دی، زما په دې عمل دی. نو دا به تا ته بیا وایي چې زه ټیک دا چې ته وایي چې په دې باندې زما د رب د طرف نه دلیل دی، او په مضبوط دلیل باندې ما د الله طرف نه قرآن راغلی دی، مونږ یې نه منو، زمونږ غلط کنه، مونږ یې عذاب راشي کنه. ته وایي وګوره، زه مونږ اودس نه کوم، خو د ده نه ښه برابر یم، دا ټول عمر په جوماتونو کې پروت یو، دا کړی نیم وایي، دا سپین پیدا کړی وایي، زه ښه برابر یم، وایي د ده نیت خراب دی، دا خبره ډېره غلطه ده، وایي زړه صفا ساته، یو سړی بلکې په دینا کې اړم وي، او وایي زړه مې صفا دی، نه زړه دې برباد دی، ځکه غلط کار کې، دا خبره چرته مه کوه، وایي الله دې مونږ غلطي کنه، مونگا پنا روا منینو یا اللہ دی مونگ غلطی کنا. وارا جواب معبود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی ما اندی ما تستاجلون بی ما اندی نشتر ما سرا ما تستاجلون بی اغتی تاسو تلوار کوئی پا عذاب سرام تاسو چکم عذاب غارین وغز ما پوسکی ندے اغه اختیار صرف د یو الله سره دی، اغه ما سره اختیار نشته دی، ان الحکم الا لله، نه د دې سره مگر خاص د یو الله په لاس کې دام، عذابونو راوستلو والا خو زنی ما ته ورته وایا دا زما اختیار کې نشته، هېڅ د زمون زادس کوما، منزل زما د الله عبادت کوما، خدا با زما با نصیب کی نہیں دا دیر پیسے دیر وجنا دا اللہ امتحان نے ما بندی زما معاملہ یو اللہ تا معلوم دا تور تویام ما اندی نشتر ما سرام ما تستاجلون بیهی اغشتا سو تلوار سر غوی عذاب این الحکم الا للہ نذت سلام اگر خاص د یو الله په اختیار کې دام یقص الحق الله بیان حق لرا او هو خیر الفاسلین او دا الله د غوره فیصله کوونکو نه دی الله د بل غوره فیصله کول والا شرط دی یو الله اختیار من دی الله په دې کې حکمت دی چې کله عذاب راولي او که دنیا کې دا باندې راغو ته نو آخرت کې خو تباه او برباد دی آخرت کې بس چې الله له څه جواب ورکړ دی بیا وایي قل ورته ووایا لو ان عندي کچر ما سرا سیفتیار ما تستعجلون به هغه چې تاسو په تلوار سره غواړئ هغه عذاب تاسو په تلوار سره غواړئ په استعجال سره غواړئ کچر ما سره اختیار وي لقضی الامر بینی و بینکم نخام خواب یا سلام کریوه ما درکار چی پا منزم اونگا اوستا چی دے پا منزم اوستا چی دے هغه ته سلام اچو شوی وې دلته ما تستعجلون به برم ذکر شو لازم ذکر شو دا دینا مراد استعجال بالعمل دے یا بالقول دے یعنی تلوار فعذاب سرا کئی فعمل سرا یا فوائنا سرا لکا مثال پتور فیوزائی کی فروانی از پی پروت دے فورت آواز کے چھو چھو دابا لازم پتا بسیرا منڈاو کی استعجال بالقول تاو کو استعجال بالقول دست پی کچا بسیر منڈینے وقت جو پھلی کچی کم دینو آگا دینا پری چاچو پا کورونو جی ساتے ہیں دتا استعجال بالقول و پاواز دیور تاو کو استعجی پزان نا خبر کو آگا بدر منڈا دا کی جویم استعجال بالعمل شور تاو استعجال اپروت تاو دلے او تا غلی واورا می خبر آوا تا تا بسنوی او تا یو کانی آوا وستودا خوادی والا اوشتنو آغا دیتا چرت پریدی جی زوی بدن پاسای دیتا استعجال بل عملوی پا پریدی سو نوی رو پا عملن کاری رو پا استعجال بدن را خبر کنو دیتا استعجال بل عملوی نو دا دی زینا مراد یا استعجال بل عمل یا بل قول لی غدوانتی مراد دی نوی قل له ان عندي ورتوی معبوبا کشری ما سرا ما تستعجلون بی اغتی تاسو پتلوار سروای ایلام لقضی الامر بینی و بینکم نخام خاپ سلام کشری دا کار یا دا عذاب بینی پمین زمان کی و بینکم او پمین ستاسو کی تفسیری مظہری لیجی پر زیبانی و الى اہلکتکم عاجلا غد بر ربی و خاما خاما بعتاتو حلکلے فوجا دغسی در اقفل باندی استاسو بیختنی بمکوئے پس وجا باندی دانتی تاسو ما تا ازارا کوئی تاسو ما تا تکلیف را کوئی ننس رد دی ودینا تی تاسو زما در رد دشمن آنیئی ما با تاسو وقتی پیسل کریئے اختیامن زنیما نو بریلیانو توایات اختیامن گرے یو اللہ دے نبی گوئے اختیار من لے اغوی ما سر اختیار نشتنے واللہ اعلم بالظالمین اللہ پوئے دے پا ظالمانو باندی اللہ پوئے دے پا حال دا ظالمانو باندی نتاسو ظالمانی اے مشرکانو اے بداتا بداتیانو یا گمراہانو یا اندوانو اللہ ستا جو بخواب حال باندی پوئے دے چکل دل عذاب در کئی نو اختیار دا اللہ پلاس کی دے زماسر اول اختیار نشت دین واللہ اعلم بالظالمین اللہ پوئے دے بحال دا ظالمانو باندی دیا قل ونسویا اے محبوبام انی نحیت و زمنک شعیما ان اعبد الذین دا عبادت دا آشانا تنعون من دون اللہ کہ تاسو رب لئیم سوا دلنا قل و تویا لا اتبع اہواءکم زت بدرنکم آستاسو دا قائشاتو او کچر ما تا بداری وکرا قد ظللتو نو پدغ وکی بز گمراحشم ایزن قد ظللتو پتحیق سرا زب گمراحشم ایزن پدغ وکی وما انا من المحتدین او زبنی ما دهریت مندن کنام قل ورطویا انی علا بینت من ربی زیما پدلیل طرفا در بخلا وکیبتن بی او آنچ تاسو در جانتیا کولی ددی قرآن ما اندی نشتده ما سرام ما تستعجلون بی آنچ تاسو تلوار سر وارئی پجلتی سر وارئی اغیلان ان الحکم الا للہ نشت دے پیسلک والمگر خاص یو اللہ لام یقص الحق بیان اللہ تعالی حق لرا بیان اللہ دے قرآن لا بیان اللہ توحید لا وهو خیر الفاصلین او دم اللہ دور پیسلی کونکو ندے قل وتوایا لو انا کچری عندی ما سرا ما تستعجلون اغش تاسو غوائے بہی اغیلا اغش تاسو جلتی سر غوائے لقضی الامر نخاما خاپی سلمک شوید عذاب بینی پمین زمان کی و بینکم او پمین ستاسو کی والله اعلم اللہ تعالی دیر پوئے دے بزوالیمین پا حال دا ظالمانو باندی ہوئے اور باہر صلی اللہ علیہ وسلم